Zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 50 cali, Smart, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Chwilę temu minęła 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Posłowie pochylają się nad prezydenckim projektem o KRS wraz z poprawkami PiSu. Wcześniej w Sejmie odbyło się drugie czytanie nad zmianami w Sądzie Najwyższym. A za godzinę Donald Trump ma ogłosić, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Świat wzburzony, w sobotę pilny szczyt Ligi Arabskiej. A Władimir Putin zabiera głosy w sprawie wykluczonych z Igrzysk Olimpijskich sportowców. Mogą startować pod neutralną flagą. W Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wcześniej projekt wraz z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. A w Sejmie jest Karol Surówka. Witaj. Powiedz, co o propozycjach mówią politycy PiSu i opozycji. Poseł PiS Stanisław Piotrowicz na początek odniósł się do jednej z najważniejszych planowanych zmian w KRS, czyli że członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą posłowie, a nie jak dotąd samorząd sędziowski. W żadnym państwie, znaczącym państwie europejskim nie ma takiej sytuacji, ażeby to środowiska sędziowskie decydowały o tym, kto będzie sędzią. Piotrowicz zapowiedział też wycofanie się z jednej zmiany zaproponowanej wcześniej przez PiS, że kandydatów do KRS będą mogli zgłaszać nie tylko sędziowie, ale też prokuratorowie. Później głos zabrał poseł PO Borys Budka. Jak mówił, wobec lipcowego zawetowanego projektu zmian w KRS nic się nie zmieniło. Ta większość i wyłącznie ta większość może w całości wybrać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze dziś po obradach Sejmu zbierze się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, by rozpocząć pracę nad zgłoszonymi dziś poprawkami. Wygląda na to, że posłowie chcą, by projekty wróciły do Sejmu jeszcze podczas tego posiedzenia, które zaplanowane jest do piątku. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. W sobotę szczyt Ligi Arabskiej w trybie pilnym w związku ze statusem Jerozolimy. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma jeszcze dziś ogłosić, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela. Zdaniem sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich decyzja Donalda Trumpa będzie tu, cytat, ciosem w relacjach arabsko-amerykańskich oraz nieusprawiedliwioną prowokacją wobec Arabów. Także prezydent Turcji ostrzegł, że na decyzji Donalda Trumpa skorzystają ugrupowania terrorystyczne. Jest też głos z polskiego MSZ-u. Chcielibyśmy, aby kwestia Jerozolimy została rozstrzygnięta poprzez rokowania dwustronne między Izraelem i Palestyńczykami, autonomią palestyńską. Jesteśmy za utrzymaniem granicy z 1967 roku itd., itd. Oczywiście z pewnymi korektami, które na pewno życie już wymusi. Minister Witold Waszczykowski dodał, że Polska, tak jak pozostałe kraje świata, nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Status Jerozolimy to jedna z najbardziej zagmatwanych spraw w izraelsko-palestyńskim konflikcie. Obie strony uznają miasto za swoją przyszłą stolicę. Izrael okupuje wschodnią, arabską część miasta. W 1980 roku, wbrew protestom świata, przeniósł tam urzędy centralne. Gdyby Stany Zjednoczone uznały Jerozolimę za stolicę Izraela, byłyby jedynym na świecie krajem, który tak zrobił od czasu powstania Izraela w 1948 roku. Władze Izraela przygotowują już zaostrzone środki bezpieczeństwa. Palestyńczycy zapowiadają największe od lat protesty. A Rosja nie zabroni sportowcom udziału w Igrzyskach Olimpijskich pod neutralną flagą, tak deklaruje Władimir Putin. We wtorek MKOL odsunął Rosję od udziału w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Korei Południowej za doping. Jeśli rosyjscy sportowcy zechcą wystartować, będą musieli występować pod neutralną flagą. Ma zaledwie 9 lat, a w obliczu zagrożenia zachowała zimną krew i wezwała pomoc. Mowa o Julii Krosman, bohaterskiej małej mieszkańce Siemianowic Śląskich, która uratowała swoją rodzinę przed zatruciem tlenkiem węgla. Jak mówi jej tata, czuł się bardzo źle. Musiał tata iść do kuchni na czworaka i otrzymywać wodą zimną. Zadzwoniłam na 999. A skąd wiedziałaś, że to taki numer? W szkole się dużo uczymy o takich rzeczy i jeszcze w kuchni miałam taki z numerami. Komendant Państwowej Straży Pożarnej Rafał Świerczak dodaje, że rodzina miała typowe objawy podtrucia tlenkiem węgla. Przede wszystkim złe samopoczucie. Ból głowy, ból brzucha i z tymi objawami szukała pomocy u taty. Tata w tym czasie okazało się, że był już nieprzytomny i dziewczynka przy pomocy siostry tak naprawdę, bo tam były dwie dziewczynki, jedna z nich zgłaszała właśnie to zdarzenie na numer alarmowy, a druga otworzyła okna i podjęła próbę ratowania taty.

I to był tytuł tego utworu, Not My Baby, Always. To była nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że zdążyli się Państwo z nią zaprzyjaźnić przez cały dzień. No, piosenka dnia to jedno, ale jeszcze tutaj no i tego zespołu przedstawiać nie trzeba. Płyta tygodnia, która leży, a w zasadzie dwa egzemplarze, no, chętnie rozdam. Dziś pobawię się w Mikołaja. Proszę napisać pod numer SMS 71335, napisać Bono, a potem imię i nazwisko. Płyta to oczywiście Songs of Experience zespołu U2. Summer of Love dla Państwa. The winter doesn't want you, it haunts you. Summer serenading's a long way from this frozen place. Your face, our teacher, our preacher, it's nature. And like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose, it grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes. For a summer of love, summer of love. Freezing, we're leaving, believing that all we need's ahead of us somewhere in a summer to come. So we run. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes. For a summer of love, a summer. Jeden chyba z popularniejszych tytułów utworów, czy nawet filmowych obrazów, Summer of Love z płyty Songs of Experience zespół U2. To była nasza płyta tygodnia i dwa egzemplarze powędrują do pań. Nie, do pani Aleksandry i do pana Andrzeja. Najpierw do Mieszkowa, a potem do Siedlec. Tak, w dobrej kolejności. Aha, jeszcze mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na niedzielę na godzinę 19:00 tu wystąpi legenda nowofalowego grania, czyli zespół Varieté. Przede wszystkim materiał z nowej płyty zatytułowanej Nie Wiem. W najbliższą niedzielę zapraszam. Proszę dzwonić 227-3. Reportaż w Trójce. Hanna Wilczyńska-Toczko, autorka dzisiejszego reportażu, otrzymała mail od Marty Handerskiej, siostry bliźniaczki Magdy Baranowskiej. Od tego momentu zaczyna się radiowa historia sióstr i starań Marty o wydanie książki siostry. Zapraszam do wysłuchania reportażu zatytułowanego Magda, Marta i Pszczółka Emi. Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Baranowska. Piszę do pani ze względu na pomysł, który stał się treścią mojego życia. Interesuję się diabetologią. Chciałabym w ramach mojej nieoczywistej działalności propagować temat cukrzycy, niebanalny, nietuzinkowy sposób napisaniem przeze mnie książeczki, bajeczek o pszczółce Emi. Książeczka składa się z 41 części. Tak napisałaby moja siostra bliźniaczka, Madzia, gdyby żyła. Ja nazywam się Marta Henderska i postanowiłam spełnić marzenie siostry i wydać bajeczki. W załączniku przesyłam pani urywek twórczości Madzi. Dookoła pięknych pól zakwitł sad, a w nim stał ul. Była tam też mała szkółka, w której lekcje brała pszczółka. Emi ma na imię pszczółka. Lubi puszczać z baniek kółka. Babcia Emi chorowała, jej chorobę przekazała. Tą chorobą jest cukrzyca i podstępna z niej złośnica. Wierzę w ten projekt. Nie chciałabym grać tu na nikogo uczuciach, ale Madzia była cudownym człowiekiem. Tak bardzo chciała zrobić coś dobrego dla chorych dzieci. To takie moje wołanie o pomoc. Marta Handerska. Kolega powiedział, że zaczęłam żyć życiem Madzi, a nie swoim. Ale chyba na tamten moment i teraz jest mi z tym dobrze po prostu. Jest mi po prostu z tym dobrze. Tu jest kolejny strój uszyty z saszetek cukru. 1800 saszetek cukru. Bo byłam przebrana za cukrzycę. Miałam odpowiedni makijaż, bo jestem wizażystką, więc się odpowiednio wymalowałam. Oczywiście z każdej saszetki musiałam wysypać cukier, bo strój by był za ciężki. Za każdym razem ona chciała z czymś innym wyjść. A to z jakimś strojem, a to z jakąś niespodzianką, a to jakieś ciasteczka ona musiała tam upiec. Upiekła ciasteczka, który każdy był zapakowany w celofan z niebieską kokardeczką. Dlaczego z niebieską? Bo kolor cukrzycy to kolor niebieski, dlatego to było adekwatnie. Ona była gotowa na każdą konferencję, na której występowała. Witam, nazywam się Magda Baranowska. Swoje przemówienie rozpocznę od zasady 7P. Zasada ta mówi, że prawidłowo przygotowana i przećwiczona prezentacja przeciwdziała przykrym pomyłkom. Mam nadzieję, że swoim przemówieniem dam temu wyraz. Madzia należała do stowarzyszenia. SET to jest stowarzyszenie diabetologiczne. Stowarzyszenie, które miało na celu promowania cukrzycy. I często w różnych miastach występowali. Tu ona na te egzaminy wyjeżdżała różne, tu w tej pracy. Konferencje, ach, z tymi konferencjami, co było? Rodzina. Tutaj duże znaczenie miała Marta. Marta to moja siostra bliźniaczka. Już od najmłodszych lat razem siedziałyśmy w szkolnej ławce. Jeżeli chodzi o mężczyzn, tu na szczęście miałyśmy inny gust. Nie zmienia to jednak faktu, że mój szwagier po 10 latach bycia z moją siostrą nadal leci na mnie. Podczas rodzinnych spotkań, obdarowując mnie czułym uściskiem, myśląc, że to Marta. Dziewczynki urodziły się 7 lipca 78 roku. Do dnia porodu ja nie wiedziałam, że będą bliźniaczki. Identyczne, no. Długo nosiły ze szpitala opaski, żebym się nie pomyliła. Zawsze było wszystko kupowane razy dwa, przez co dostawaliśmy zniżkę w sklepie. To zawsze pamiętam. Tak samo wyglądałyśmy, jak myśmy się przygotowywały do tego występu z cukrzycą. Te same rzeczy miałyśmy, więc nie było problemu, żeby tak samo się ubrać. Tak samo się uczesałyśmy. Zawsze, jak wychodziłam z pracy, od pracy do domu, zawsze był telefon do Madzi. Co u niej, co u mnie. Zawsze wieczorem. No to ze 3 razy dziennie to taka norma. No nie było dnia, żebyśmy nie rozmawiały nieraz po 2-3 godziny. Madzia nie miała dzieci. Bardzo chciała, no ale no nie ułożyło się. Przyświeca mi myśl, aby spełniać swoje marzenia, a nie marzenia mojego szefa. Dlatego też złożyłam wypowiedzenie z pracy agentki celnej, aby stać się szefem sama dla siebie. Cieszę się, że tutaj jestem, a jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że to już koniec mojego przemówienia i że mogę wrócić do swojej strefy komfortu. Dziękuję. półtora roku temu to było nagranie. Nie wiem, skąd ona jakąś tam książkę zdobyła o diabetologii. Nie, pierw o dietetyce. Ona tak w to weszła i mówi, tak polubiła tą dietetykę, że mówi, ona sobie gabinet otworzy. Proszę zobaczyć, tu jest jedna pełna skrzynia książek. Różne. Smaczne jedzonko, jak zwyciężyć cukrzycę, jakieś coachingowe, ale przede wszystkim to są książki medyczne. Hormony tak? Kobiet? Tak, więc ogrom. Każdą porażkę przeżywała. Zresztą ja też. Ona chyba bardziej to pokazywała i bardziej się zamykała w sobie. Nie chciała o tym mówić. Może źle, że nie chciała mówić. Ona nie chciała nas martwić, a potem w pamiętniku jak pisała, no to płakała, bo zazdrościła Marty dziecka, zazdrościła Marty fajnego męża, bo chciała mieć dziecko, ale mąż jej nie chciał mieć dziecka. Nigdy mi nie dała odczuć, że czegoś mi zazdrości albo coś by chciała, czego ona nie ma. Typ cukrzycy określony jest jedynką oznaczony. Trzustka pszczółki źle pracuje, insuliny potrzebuje. Ale pszczółka radę daje, czasem sobie wcześniej wstaje, aby wskoczyć w odwiedziny do najbliższej swej rodziny. Fruwa Emi nad polami, zachwycona widokami. Tu kwiatuszek, tam kwiatuszek, a od tego boli brzuszek. To jest 2 miesiące przed śmiercią Madzi. Postanowiła, że otworzy gabinet. Szukała miejsca, gdzie by mogła go otworzyć. Nagle myśl do głowy wpadła, że dziś znowu się objadła. Dużo pyłków, mało ruchu i za dużo cukru w brzuchu. To zmęczenie, ta potliwość, to cukrzycy dolegliwość. Te suchoty, ciągłe spanie, to kolejne jej przesłanie. Gabinet został otwarty, poświęciła się bajeczkom, książeczce. I tak prawdzie mówiąc, znowu przyszło takie rozczarowanie, bo stowarzyszenie, do którego należała, miało je wydać, no i się nie udało. Ciągle uczyła się. Przyszedł i tego i po prostu nie wytrzymałam. Mąż odszedł mnie i nie wytrzymała tego wszystkiego. Co dokładnie się stało, to nikt nie wie, tak? No właśnie, tak blisko, a zarazem tak daleko. Nie, no myśmy o niczym nie wiedzieli. No i teraz właśnie jak Szymon odszedł, no to wiadomo, no była w depresji. No była w depresji, ale każdy mówi, ale no... Ale to była akumulacja kicia wszystkiego. No, akumulacja nie, wszystkiego, no. Nie wydania książki. Czekała, czekała, czekała. A dla niej to takie upokarzające było. No tak. Teraz posłuchajcie, dzieci. Niech historia ta roznieci. W waszych sercach moc, odwagę. Dla cukrzycy przeciwwagę. Odsłoniła pszczeli brzuszek. Niedaleko był pępuszek. Emi chwilę posmutniała, bo lekarstwo wstrzyknąć miała. Pierwszy zastrzyk sobie dała. Ostatni raz widziało się jedno właśnie w 4 dni, no 4 dni przed śmiercią Madzi, w niedzielę. I zawsze jak do niej przyjeżdżałam, to jej paznokcie robiłam, malowałam hybrydą, więc to nam zawsze tyle czasu. Ona jakieś kanapki zrobiła, a to poszłyśmy sobie do sklepu. A to coś obejrzałyśmy, więc no właśnie, pożegnałyśmy się jakby nigdy nic. Więc pierwsza dowiedziałam. Marta się dowiedziała. Ja byłam w pracy, pamiętam. Byłam w pracy i wybiegłam na korytarz. W głowie się nam to wszystko nie chce pomieścić. Ze szwagierką o 11 w piątek umówiły się. No i Magdzie została nieżywą. Powiesiła się. Ciężko. Zaczęliśmy organizować pogrzeb i pojechaliśmy do prosektorium. I ja mówię, może jeszcze będzie żyła, jeszcze nic się nie stało, może zaraz się obudzi. I pamiętam, że tylko poprosiłam, żeby mi dali rzeczy Madzi, bo ja chcę wiedzieć, czy to są na pewno jej rzeczy. I pamiętam, że przynieśli w tym worku Madzi rzeczy, no i wiedziałam, że no... Może to są jej rzeczy. Są rzeczy, w których nieraz Madzi chodzę. 38 lat razem. Mniej pyłeczków na śniadanie, bez miodziku główne danie. Więcej ruchu, więcej lotów. Brzuszek na to jest już gotów? Pogłaskała się po brzuszku. Pomyślała o kwiatuszku. Pomachała skrzydełkami, by pożegnać się z pyłkami. Jak Madzia zmarła, te konferencje były rozpisane na kolejne miesiące. Poproszono mnie, niech pani sobie wyobrazi, żebym ja Magdę zastąpiła. Na początku byłam w szoku, ale od razu, ja pamiętam, jak dostałam taki telefon, powiedziałam, że tak, oczywiście, że tak. Więc nauczyłam się roli Magdy i na każdą konferencję z mamą jeździłyśmy. Ja występowałam jako Magda. Pamiętam, że chyba pierwsza konferencja była najtrudniejsza, bo ja zdałam sobie sprawę, że to nie ja powinnam być na tym miejscu i nie ja powinnam występować. Jak mnie zobaczyli, no to przecież myśmy były bardzo podobne, jeszcze jak się tak samo uczesałyśmy, no to jakby nie wiedzieli, że Magda zmarła, no to by myśleli, że ja po prostu jestem Magdą. Nie przyszła, nie poradziła się, tu takie człowiek wyrzuty ma, o ktoś bym tego, jako matka, co ty nie widziałaś, co się z dzieckiem dzieje. No a tu człowiek naprawdę nie widział. Po śmierci, tak, dowiedzieliśmy się, że Madzia była u lekarza, miała podejrzenie raka, ale... Trudno nam było te wyniki. Jak trudno nam było wyniki, nie chcieli nam dać wyników. Prawie po trzech miesiącach, tak, po śmierci, tak, dopiero myśmy się dowiedzieli, że wszystko było w porządku, tak, że nic nie było. Ostatnio przecież jak była, nie, to też pieska brała, nie, ona rano, mamusia, nie, wy tutaj śpicie, zobaczcie, aż byłam w rewie i tu zdjęcia nam porobiła, zobaczcie, jaki piękny wschód słońca i tego, oj, no po prostu. To ja mówię, już do skaza na całe życie została, nie. I dlaczego nam nic nie powiedziała? Ja myślę, że ta książeczka właśnie nadała sens mojemu życiu. Gdyby nie ona, to ja mówię, ona zajmuje moje myśli. Wiem, że robi coś dobrego i spełniam marzenie Madzi, bo ona tak bardzo chciała, żeby ta książeczka została wydana. Więc staram się, żeby była wydana tak, jak Madzia chciała. Potem cukry swe zmierzyła, glukometrów mig użyła. Wynik zgrabnie odczytała i czytelnie notowała. W prążki brzuszek odsłoniła, w pocałunku się skłoniła. Tak całują się pszczółeczki chorujące na trzusteczki. Wierzymy, że ta książeczka wyjdzie i że będzie bestsellerem. Ja tak myślę, że Magdzia gdzieś wyjechała i... Nawet numeru telefonu jeszcze nic nie tego, bo tak, że nawet mam ten telefon, jakby to taka cząstka jej tam ma w tym telefonie, nie? Kiedyś szłam na cmentarz i to właśnie ostatnio mamie mówiłam, że przeczytałam piękny napis na nagrobku, że w niebie zabrakło aniołów, dlatego Bóg zabrał nam ciebie. Myślę, że czuwa, pomaga. Tak, po prostu się to czuje. Co pójdę na cmentarz, rozmawiamy, opowiada mi, jakie postępy. Dlatego ta książka jest taka dla nas ważna, bardzo ważna, żeby ją wydać, żeby ona po prostu żyła. Żeby Emi zaczęła bzykać. Tak. Tego Madzia chciała. Emi ma zacząć bzykać. Rozkoszując się widokiem, Emi spija nektar z sokiem i przedstawia plan na życie, na szczęśliwe z sobą bycie. Zaprzyjaźnić się z cukrzycą, jadać obiad z ciecierzycą i przykładnie badać cukier i odstawić słodki lukier. Ciałko ćwiczyć regularnie, umysł żywić linearnie, duszę karmić całą sobą, cud, no stawać się osobą. Magda, Marta i pszczółka Emi. To był reportaż Hanny Wilczyńskiej, Toczko z Radia Gdańsk. Ja dodam, że książka autorstwa nieżyjącej od roku Magdy Baranowskiej, dzięki Marcie, która kontynuuje działalność siostry, ukazała się na rynku. Bardzo pozytywną recenzję bajek o pszczółce napisała profesor Natalia Marek-Trzonkowska z Gdańskiej Akademii Medycznej, która naukowo zajmuje się cukrzycą u dzieci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Już prawie 31 minut po godzinie 18. A zatem czas najwyższy na skrót najnowszych informacji, który ma dla Państwa Artur Wertowski. Wycofano poprawkę przewidującą zgłaszanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa przez prawników. Tak zdecydowało Prawo i Sprawiedliwość. Poprawka zakładała, że kandydatów mogły zgłaszać grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Stanisław Piotrowicz z PiSu mówił o szczególnej roli sędziów. Szalenie jest ważnym to, żeby człowiek piastujący urząd sędziego był odporny na wszelkiego rodzaju naciski. Nie tylko ze względu na naciski polityczne. Muszą to być ludzie odporni i ludzie sumienia. I o to nam chodzi. W Sejmie trwa drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wcześniej odbyło się drugie czytanie prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Przybywa osób starszych, tak wynika z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego. W 2050 roku seniorzy będą stanowili 40% polskiego społeczeństwa. O sytuacji osób starszych mówiono na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Wiceminister rodziny Elżbieta Bojanowska zauważyła, że osoby w wieku 60 lat i więcej w większości zamieszkują jedno- i dwuosobowe gospodarstwa domowe. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych z przynajmniej jedną osobą w wieku 60 lat i więcej w roku 2016 wynosił 1828,44 zł, czyli był wyższy od roku 2015 o 421 zł. Teraz w Polsce osoby starsze to 24% społeczeństwa. Niekontrolowane pożary lasów zagrażają przedmieściom Los Angeles. Spłonęły setki budynków, dziesiątki tysięcy osób zostało zmuszonych do ewakuacji. Gubernator Kalifornii wprowadził stan nadzwyczajny. Władze wezwały do ewakuacji 200 tysięcy osób, przygotowano dla nich tymczasowe schroniska. W pożarach w południowej Kalifornii jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. To będzie dość ciepła noc, zwłaszcza na północy, 7 stopni powyżej zera, 2 do 5 stopni na przeważającym obszarze, tylko 0 na południu, a minus 2 nawet w rejonach podgórskich. Na niebie raczej chmury, opady deszczu, stopniowo od zachodu zanikające, a opady śniegu w górach też zanikające. Wiatr słaby i umiarkowany, ale silniejszy na wschodzie, nad morzem i wysoko w górach. Jutro na północy, na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod koniec dnia miejscami rozpogodzenia. Początkowo jednak parasole się przydadzą. Deszcz lub mrzawka, zwłaszcza właśnie na północy, na wschodzie i w centrum. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, ale też przechodzące w umiarkowane i małe. Jeszcze słów kilka o temperaturze. Maksymalnie od 4 do 6 stopni na wschodzie, 8 na południowym zachodzie, a w Dolinach Karpackich lokalnie 2, ale powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dark Side of the Moon. The Wall. Wish You Were Here oraz wszystkie inne studyjne albumy legendarnej brytyjskiej formacji Pink Floyd. Dostępne już od 29 zł i 99 groszy. MediaMarkt, precz z nudą. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 63 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 63 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103% to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody w całej Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 19 już za chwilę przyjrzymy się nowinkom ze świata technologii. Trójwymiar przed nami, ale najpierw pan Jaromir. To chyba z drugiego miejsca utwór. Tak mi cię zawinął jak do szaly, a noční krajinu oprzył o skaly. Za nima, za nima, za nima, za nima hladět tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cech. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen má bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nohawica. No ciekawe, jak będzie w piątek. Oj, bardzo to ciekawe. No dobrze, przed nami, tak jak powiedziałem, nowinki ze świata technologii, które przygotował dla Państwa Kuba Witkowski. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dobry wieczór. Witam Państwa w trójwymiarowej rzeczywistości. Co dzisiaj w programie? Jak zwykle postaram się, by było ciekawie. Na początek chciałbym z Państwem naładować samochód elektryczny i to w wyjątkowy sposób, podłączając go po prostu do latarni. Ładowarka ma moc 50 kW i jest w stanie naładować samochód w 15 minut. Co jeszcze w programie? Spróbujemy nieprzekonanych namówić na płatności zbliżeniowe. Transakcja zbliżeniowa trwa średnio 12,5 sekundy. Transakcja gotówkowa to 34 sekundy. A to oznacza oszczędności kilku godzin rocznie. A na koniec? Na koniec coś dla alergików i astmatyków. Opowiemy o wyjątkowej nakładce na inhalator. Zapraszam do słuchania. Nauka. Choć to wciąż nisza, to wcale nie taka mała. W Polsce przybywa aut elektrycznych. Tylko w drugim kwartale tego roku zarejestrowano ponad 200 takich pojazdów. To oznacza wzrost aż o 75%. Problem w tym, że w miastach wciąż brakuje infrastruktury do ładowania takich samochodów. Pomysł, jak to rozwiązać, mają naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Pracujemy nad przełomowym systemem ładowarek umieszczanych w latarniach ulicznych, mówi dr Dariusz Zieliński. Jak twierdzi, ładowanie ma zajmować tylko kwadrans. Wcześniej mamy aplikację na smartfon, powiedzmy, bukujemy sobie taką ładowarkę, podglądamy sobie, kiedy się skończy jakiś samochód do ładowania i wtedy sobie przez aplikację taką ładowarkę wybieramy, podjeżdżamy, ładujemy się 15 minut, odjeżdżamy. System ma być zgodny z trzema standardami ładowania, japońskim, europejskim i na prąd przemienny. Dodajmy, że obecnie w Polsce jest tylko 130 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dla porównania w Niemczech blisko 1000 razy więcej. Biznes. Nie wiem jak Państwo, ale ja lubię to rozwiązanie. Pyk. i zapłacone. Płatności zbliżeniowe, głównie kartą, są w Polsce bardzo popularne. Głównie za sprawą wygody. Nawet drobne zakupy są dziś do zrobienia przy użyciu plastiku. Ale czy wiedzieli Państwo, że to się także opłaca ze względu na oszczędność czasu? I to nie małą, co pokazały także badania, mówi Aleksander Naganowski z firmy Mastercard. Transakcja zbliżeniowa trwa średnio 12,5 sekundy. Transakcja gotówkowa to 34 sekundy. Jeżeli byśmy robili 3 transakcje dziennie, 3 zakupy dziennie, to daje nam 6 godzin oszczędności. Rocznie. A to przecież prawie jeden dzień spędzony w pracy. Dlatego w niedalekiej przyszłości taka płatność ma być możliwa nie tylko przy pomocy karty czy smartfonu. Będziemy używali do tego tych przedmiotów, które po prostu mamy ze sobą. Czy to będzie samochód, który sam może zapłacić za autostradę, czy to będą do niego kluczyki, którymi będziemy mogli zapłacić za paliwo, czy to będzie opaska fitnessowa, kiedy będziemy chcieli kupić napój podczas treningu. W Polsce płatności zbliżeniowe są możliwe w prawie każdym sklepie. 92% terminali jest wyposażonych w taki właśnie system. Technologia. Astma to nieuleczalna choroba dróg oddechowych. Wiąże się z napadami duszności, na które cierpi nawet 5% Polaków. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie stanu pacjenta. Oprócz farmakologii coraz częściej z pomocą przychodzi też technologia. Startup FindAir opracował specjalną nakładkę na inhalator, która jest połączona z aplikacją na smartfona. To rozwiązanie ma się stać wirtualnym dziennikiem każdego astmatyka, tłumaczy Jacek Mikosz, współzałożyciel startupu. Dostarczamy inteligentną nakładkę na inhalatory, która mierzy nie tylko ile razy użyliśmy inhalatora, ale także mierzy wszelkie czynniki atmosferyczne, pogodowe, alergeny w powietrzu, jakość powietrza. My to analizujemy i staramy się dostarczać przydatnych informacji naszym użytkownikom, tak aby oni mogli wyciągnąć jakieś wnioski do dalszej kontroli swojej choroby. Rozwiązanie ma być dostępne na początku przyszłego roku. To wszystko na dziś. Kolejna audycja już za tydzień. Zapraszam. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Twój wymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Tak, płacenie kartą to wygodna sprawa, płacenie zbliżeniowo jeszcze wygodniejsza, no i Polacy to już podchwycili. O czym przekonają się Państwo za chwilę w ekonomicznej części naszego magazynu, a w zasadzie naszej audycji. Bardzo ważny projekt, to już za moment, ale jeszcze Rodriguez przez sekundę. Plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder. Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder. Jak pan taki ciekawy, to ja już nie będę tutaj trzymać w niepewności. Kwadrans przed 19. Paweł Słoczys jest, jego goście również. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś w bardzo ważnym projekcie rozmowa o składkach na ZUS. Nadchodzi zmiana sposobu ich opłacania. I nie tylko to, bo w Senacie ważą się losy tak zwanej 30-krotności. Chodzi oczywiście o składki ubezpieczeń społecznych dla tych najlepiej zarabiających i o tym troszeczkę porozmawiamy. No właśnie, o tych najlepiej zarabiających zresztą będzie nieco więcej, bo porozmawiamy też o tym, na co wydają oni te ciężko zarobione wielkie pieniądze. Jest najnowszy raport o rynku dóbr luksusowych. Na rynkach giełdach zaś nie widać tak zwanego rajdu Świętego Mikołaja, czyli wzrostu giełdowych gdzieś tak w okolicach początku grudnia, no bo dzisiaj mamy 0,5% spadku, jeżeli chodzi o WIG20 w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 traci 0,03%, złoty słabszy, euro po 4,21, dolar 3,57. Zanim jednak rozmowa z gośćmi w studiu, jedna informacja z branży bankowej. W trzecim kwartale polskie banki miały według serwisu PRnews.pl 9 milionów użytkowników mobilnych. Pierwsza trójka wygląda tak. PKO BP ponad 2 miliony, PKO SA niecałe 1 700 tysięcy i mBank ponad 1,5 miliona. W samym PKO BP wykonano przy pomocy aplikacji bankowych, aplikacji bankowej 32 miliony transakcji. I o komentarz poprosiliśmy Zbigniewa Jagiełły, prezesa PKO BP. 2 miliony klientów korzystających z bankowości mobilnej ICO to rzeczywiście taka liczba, która robi wrażenie głównie na nas, bo gdy 4,5 roku temu zaczynaliśmy, uważaliśmy pewnego rodzaju rewolucję w bankowości mobilnej, to nie przypuszczaliśmy, że osiągniemy tak wielki sukces. Oczywiście jest tak, że sam telefon zdobył serca i umysły milionów użytkowników na całym świecie. W Polsce również, jeżeli osoba młoda w kwiecie wieku nie ma telefonu komórkowego, to wydaje się wszystkim, że jest coś dziwnego, że protestuje. Dlatego też, gdy podjęliśmy decyzję o tym, że wchodzimy w telefony bankowość mobilną, to okazało się to strzał w dziesiątkę i te 2 miliony to jest kwestia czasu, kiedy będzie 3-4. Po prostu wszystkie osoby, które używają telefonów komórkowych, smartfonów, będą używały również te urządzenia do bankowania, kontaktów ze swoim kontem, wysyłaniem pieniędzy, otrzymywaniem pieniędzy, bo to jest lepsze niż wysyłanie. Bo sama bankowość mobilna też się zmienia, pojawiają się nowe funkcjonalności. W tej chwili tych funkcji jest tyle, że trudno mi jest z głowy powiedzieć, jakie mamy, a jakich nie mamy. Po prostu jest tak, że telefon zawłaszcza tą sferę finansową, bo jest to wygodne dla klientów. Nie chcemy wracać do domu, iść do banku, żeby wykonać przelew, żeby dowiedzieć się o stanie salda, czy też rozliczyć się z koleżanką, kolegą, gdy płacimy za wspólny posiłek w barze czy restauracji. Panie prezesie, bankowość mobilna jest bankowością bezpieczną. Tutaj też będą pojawiały się nowe zabezpieczenia. Mam chociażby na myśli biometrię. Życie jest pełne niebezpieczeństw. Jak młodzież mówi, jest full of zasadzkas. Także też w tym użytkowaniu telefonów do funkcji płatności, do funkcji finansowych też trzeba zachować ostrożność, prawda? Po to są różnego rodzaju piny, metody identyfikacji, takie jak o których pan mówił, prawda, żeby były jak najbardziej bezpieczne. No i nasz bank, jak i cały system bankowy wkłada dużo pracy, dużo wysiłków to, żeby to bankowanie było jak najbardziej bezpieczne, ale bez świadomości bezpieczeństwa ze strony użytkownika to jest tak, jak można powiedzieć, chcemy, żeby dom był bezpieczny, ale zostawiamy wszystkie drzwi i okna otwarte. Tego unikajmy przy użytkowaniu telefonu. A ze Zbigniewem Jagiełłą, prezesem PKO BP, rozmawiał Dominik Olęcki. A gościem trójki jest już wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Prezes Jagiełło mówił o tym, że life is full of zasadzkas, czyli życie pełne niespodzianek, również tych niemiłych. Czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać w związku z tym, że od 1 stycznia będziemy mieli wspólny rachunek jako przedsiębiorcy, na który będziemy opłacać składki, czy wręcz przeciwnie, to mniejszy ból głowy? Jestem przekonany, że to zdecydowanie mniejszy ból głowy, zwłaszcza, że jest to wyjście naprzeciw postulatom już od wielu lat zgłaszanym przez pracodawców. Czy mówi się przy okazji tej zmiany, że a propos tych zasadzek, że niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć niemiłą niespodziankę w postaci takiej, że składki, które będą opłacali od nowego roku, będą zaliczane na podszedł składek, które być może gdzieś tam w przeszłości gdzieś się zawieruszyły, są jakieś zaległości i nie będą mieli tej ochrony ubezpieczeniowej. Czy ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają jakieś zaległości, a jest tego ponoć niecałe 30 miliardów złotych, już zostali o tym poinformowani i są świadomi tego zagrożenia? To, co my zrobiliśmy, to przede wszystkim poinformowaliśmy tych przedsiębiorców, dla których byłoby to szczególnie dotkliwe, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą w zasadzie jednoosobową, które przystępują do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. I do tych osób została skierowana taka specjalna kampania informacyjna, w których zostali oni poinformowani, że mają zadłużenie, jeżeli tego zadłużenia nie spłacą, to mogą wypaść z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli tak naprawdę, jeżeli coś się stanie, nie będą mogli otrzymać zasiłków chorobowych. I wysłaliśmy już ponad 118 tysięcy takich listów. 118 tysięcy, a ile powinno być docelowo? Docelowo właśnie 118 tysięcy. Czyli wszyscy dostali. Bo to jest ta grupa. Natomiast oczywiście są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają większą liczbę osób, posiadający już swoje własne służby kadrowo-płacowe i uważamy, że ci przedsiębiorcy mają na tyle dobry kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, że mogą albo na bieżąco zweryfikować to, czy mają zaległości, bo taka to jest dość prosta czynność, wystarczy do nas się zgłosić, ewentualnie skorzystać z możliwości, jaką stwarza Platforma Usług Elektronicznych, czyli taki portal specjalny ZUS-owski, gdzie można sprawdzić właśnie, jak wyglądają nasze rozliczenia. Mówi pan, już w Sejmie zaczęto mówić nawet o tym, żeby była jakaś abolicja dla tych, którzy mają te długi i wpadną w taki problem. Co pan na to? Och, ja o tym nie słyszałem, natomiast to, co my oferujemy i co od jakiegoś czasu skutecznie, do czego skutecznie zachęcamy naszych wszystkich przedsiębiorców, którzy mają jakieś przejściowe kłopoty, to jest skorzystanie z układu ratalnego, bo wejście w taki układ ratalny sprawia, że w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z innymi urzędami, co jest chociażby bardzo ważne, przy różnego rodzaju startach, przetargach, w zamówieniach publicznych. Jeżeli ktoś ma podpisany układ ratalny z nami, to jest traktowany tak, jak gdyby miał czystą kartę. Powiedzmy może jeszcze informacyjnie dla wszystkich też drobnych przedsiębiorców, jak to będzie od nowego roku wyglądało już technicznie? Technicznie, jeśli ktoś do tej pory prowadził działalność gospodarczą, no to albo samodzielnie, albo ktoś w jego imieniu dokonywał płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, a niektórzy również na fundusz emerytur pomostowych. Czyli tych przelewów musiało być 3 albo 4, no bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest taką instytucją, która również pośredniczy w przekazywaniu składek nie tylko właśnie na ubezpieczenie społeczne, ale również do Narodowego Funduszu Zdrowia, do Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I tak będzie do 31 grudnia 2017 roku. Każdy, kto będzie chciał dokonać wpłaty do końca tego roku, dokonuje wpłaty w dotychczasowy sposób. Od nowego roku to już się zmieni. Będzie tylko jeden, dedykowany każdemu, indywidualny numer rachunku składkowego. I każdy z naszych płatników, z naszych przedsiębiorców taki rachunek powinien już otrzymać, bo zakończyliśmy wysyłkę listów. Wysłaliśmy ponad 3 miliony listów do wszystkich płatników. W grudniu wyślemy jeszcze do tych, którzy rozpoczęli działalność właśnie między okresem, kiedyśmy generowali te listy, czyli między wrześniem a grudniem. Na koniec jeszcze zmienimy temat. Wraca trochę sprawa 30-krotności, no bo w sumie jeszcze się nie rozstrzygnęła, bo cały czas prace nad zniesieniem tego limitu dla najlepiej zarabiających się toczą. Dzisiaj no, rzadko się zdarza, żeby związkowcy i pracodawcy mówili jednym głosem, a tak było. Wspólna zapowiedź, deklaracja Konfederacji Lewiatan i NSZZ Solidarność, że wystąpią do prezydenta o apel o zawetowanie ewentualnie ustawy wprowadzającej właśnie zniesienie tego limitu od 2019 roku. Czy z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie zniesienie limitu byłoby dużym obciążeniem finansowym w przyszłości? Bo to jest też jeden z argumentów, który jest przy tej sprawie podnoszony. Tak naprawdę musimy pamiętać, z czym wiąże się limit 30-krotności. Z jednej strony w tej chwili dla osób, które pracują na podstawie umowy o pracę i są w tej grupie, która jest zwolniona z opłacania części składek po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, skutkowałoby to w krótkim okresie oczywiście odprowadzaniem wyższych składek na ubezpieczenie emerytalne, na ubezpieczenie rentowe. Natomiast w dłuższej perspektywie skutkowałoby to oczywiście zwiększonymi świadczeniami, bo to, co mamy od roku 1999, czyli od wprowadzenia reformy emerytalnej, to mamy system zdefiniowanej składki. On polega w dużej mierze na tym, że tyle, ile zgromadziliśmy sobie składek i zwaloryzowanego kapitału, taką kwotę otrzymamy w trakcie naszej emerytury. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był wiceprezes ZUS-u Paweł Jaroszek. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. A już teraz porozmawiamy trochę więcej o tych najlepiej zarabiających, bo gościem Trójki jest Andrzej Marczak, partner w KPMG. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj KPMG opublikował raport o rynku dóbr luksusowych, który no, nie wiadomo do końca, czy się zwiększa, bo w międzyczasie dane były troszeczkę inaczej liczone, ale wiemy, że zwiększa się liczba dobrze zarabiających osób, które na te luksusowe dobra swoje pieniądze wydają. Dobrze zarabiających, to znaczy ile zarabiających? No to z pewnością, że się zwiększa, bo to są twarde dane. na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczeń podatku PIT. No i na potrzeby raportu przyjęliśmy, że to są osoby, które płacą stawkę 32%, czyli drugi próg podatkowy, czyli te osoby, które co najmniej zarabiają od 7 tysięcy. To oczywiście to jest na potrzeby raportu i trudno powiedzieć, że to są już osoby bardzo bogate, bo my kwalifikujemy jako osoby bardzo bogate te, które zarabiają powyżej 50 tysięcy złotych miesięcznie, to już jest godziwie, a te bogate to pomiędzy 20 tysięcy a 50 tysięcy. Ale krótko mówiąc, to są całe spektrum osób, których stać na dobra luksusowe. I tych osób jest coraz więcej i zgodnie z naszymi przewidywaniami, tutaj mam taką satysfakcję, że zawsze post factum, ale też i prognozujemy, tych osób za 2016 rok było już ponad milion, czyli po raz pierwszy przekroczyliśmy liczbę miliona osób zamożnych w Polsce, zamożnych właśnie w tym kontekście, który powiedziałem, a za ten mijający rok szacujemy, że to będzie już ponad 1 100 000. I myślę, że to jest dobry prognostyk, ponieważ widzimy, że gospodarka się rozwija, jest rynek pracownika, otoczenie biznesowe w Polsce, w tej części Europy, czy w Europie Zachodniej jest sprzyjające. Zniesiemy limit 30-krotności, wtedy ci dobrze zarabiający trochę mniej będą zarabiać. Ma pan rację, bo wtedy to bardzo uderzy. I tutaj też, no taka, bym powiedział, taki wniosek, myślę, że też od przedsiębiorców, którzy godziwie wynagradzają swoich pracowników, żeby tego jednak nie robić, bo to bardzo podniesie koszty pracy. A proszę też zauważyć, że ta liczba osób, które płacą te 32% i więcej, w Polsce to jest tylko 4% wszystkich podatników. Natomiast te 4% dokłada się do wspólnego budżetu w kwocie ponad 26% wpływu podatku należnego PIT. Jakbyśmy jeszcze dołożyli składki na ZUS, które są no niestety traktowane jako parapodatek trochę, to mamy bardzo duże koszty pracy. Rynek towarów luksusowych 21 miliardów złotych rocznie, dobrze? Tak szacujemy i perspektywa również cały czas jest wzrostowa. I co się składa na te 21 miliardów? Na co wydają ci dobrze zarabiający swoje pieniądze? To jest głównie, no to jest wiele segmentów, tak? Samochody, odzież, akcesoria, usługi hotelowe, nieruchomości, alkohole, biżuteria, perfumy. Natomiast tym głównym motywem wzrostu tego rynku to są samochody premium i luksusowe. Tutaj mówimy o tych głównych markach niemieckich jako samochody premium, bo to jest wolumen bardzo duży, ponad 12 miliardów, czyli ponad połowę wartości tego rynku. Również i te samochody typowo luksusowe, których rejestracje też wzrastają w Polsce. No i głównie też te odzież, akcesoria, czyli dodatki, biżuteria, usługi hotelarskie, gdzie też również jest dynamiczny wzrost i proszę zauważyć, że wiele firm jeszcze nieobecnych w Polsce w zakresie nowych hoteli pięciogwiazdkowych czy powyżej pięciogwiazdkowych zapowiada swoje wejście i swoją obecność. Przy okazji na koniec bardzo ciekawe też zestawienie. Od jakiego pułapu tak naprawdę samochód może być uznawany za luksusowy? Z waszej ankiety wynika, że od 285 tysięcy złotych. Zegarek męski od 13 tysięcy, zegarek damski od 10 200 złotych, sukienka 3300 złotych, garnitur 4600. No to są, można na to spojrzeć różnie, tak? To są deklaracje ankietowanych, ale tych osób zamożnych i bardzo bogatych, bazujące również na ich doświadczeniu. Tam są też takie rzeczy, że buty damskie są droższe od męskich, prawda? 1800 versus 1500 zł, ale już kolacja w restauracji dla dwóch osób to jest wydatek powyżej 1000 zł i od tego, taką mamy percepcję, że od tego poziomu zaczyna się luksus. O luksusie opowiadał Andrzej Marczak, partner w KPMG. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z kartą podarunkową o wartości 100 zł za 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Witajcie, królowe śniegu! Relacjonuj, jakie nastroje wśród naszych podwładnych. Śnieg pada do stóp, mróz nieco się szczypie, ale nie robi problemów. Sprzymierzeńcy? Autoryzowane serwisy Skody dzielnie wspierają nas w ekspansji. Czas na oświadczenie. Zima nadchodzi i my, opony zimowe, pomożemy Wam zapanować nad śliskim podłożem, zwiększając bezpieczeństwo na drodze. Na wymianę opon zapraszamy do najbliższego serwisu Skody. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych.